پیارے باپا جان، کیا بیعت میں وکالت بزرگوں سے ثابت ہے؟ نیز وکیل کے ذریعے بیعت ہونے والا کس کا مرید ہوگا؟ ہمارے سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو وکالتیں دی تھی 79 میں، میں کولمبو گیا تھا، ہاں میں نے مکتوب روانہ کیا سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، تو انہوں نے اس کی خود لکھتے نہیں تھے اپنے قلم سے، کافی ضعیف العمر تھے، ہاتھ میں بھی غالباً راشا تھا، جس اسلامی بھائی کو میں نے خط دیا تھا انہی کو انہوں نے جواب لکھوایا تھا، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ پیر صاحب نے لکھوایا، تو اس میں اس طرح کا تھا کہ تمہاری بیعت درست ہے، تو تمہیں جو خلافت دی گئی ہے وہ درست ہے اور تم لوگوں کو سلسلے میں داخل کر سکتے ہو، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ بھی یاد رہے کہ اگر کوئی ایک بھی نیک بندہ تمہارے سلسلے میں داخل ہو گیا تو وہی تمہاری بخشش کا ذریعہ ہو سکتا ہے، اس طرح کی باتیں ارشاد فرمائی دی، انکار نہیں فرمایا وکالت کا، بلکہ خود وکالتیں دی تھی، کئی علماء کو دی تھی، تو وکیل ایک طرح سے نمائندہ بھی تو ہوتا ہے، اور نمائندوں کا تو اعلیٰ حضرت نے بھی اس ہے فتح رضویہ میں کہ نمائندے کے ذریعے بیعت کر سکتا ہے، تو یہ جو وکیل کے ذریعے بیعت ہوا نا، تو یہ وکیل کا مرید نہیں ہوا، وکیل نے جس کا مرید کروایا اس کا مرید ہے، وکیل تو صرف ایک واسطہ ہے، ذریعہ، اصل میں وہ پیر نہیں ہے، وہاں بطور پیر اپنی بیعت نہیں لے رہا، جس نے اس کو وکیل کیا اس کی بیعت لے رہا ہے، واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔